Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek 11 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla Zygmunta M. To bezdomny, który we Wrocławiu nożem zaatakował księdza. Bez opadów susza wróci. W Trójce mówił o tym minister rolnictwa i zapewniał, że rząd jest gotów do pomocy rolnikom. Na koniec sprawdzamy, co warto wziąć ze sobą na wakacje. Na 3 miesiące trafił do aresztu Zygmunt M., który wczoraj rano ranił nożem księdza we Wrocławiu. 56-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To, że jest osobą bezdomną, nie było bez znaczenia przy decyzji o zastosowaniu aresztu, wyjaśnia sędzia Marek Poteralski, rzecznik Wrocławskiego Sądu Okręgowego. Właściwości i warunki osobiste podejrzanego miały na to wpływ. Między innymi to wskazywało na to, że może ukrywać się i utrudniać postępowanie. Napastnik przyznał się do winy. Na razie dla dobra śledztwa nie zostaną ujawnione jego motywy. Nic nie wiadomo o tym, by mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Do ataku doszło w przedsionku kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku. Mężczyzna rzucił się na kapłana, który szedł odprawić poranną mszę. Duchowny odniósł obrażenia klatki piersiowej i uszkodzenia przepony. Przeszedł operację i jego życiu nic nie zagraża. Nożownikowi grozi kara dożywotniego więzienia. Susza jest możliwa, jeżeli w ciągu 2 tygodni nie będzie umiarkowanych opadów. Problem znowu się pojawi, mówił w Trójce minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski zapewniał, że rząd jest gotów do ewentualnej pomocy dla rolników. I tak jak w zeszłym roku grubo ponad 2 miliardy złotych zostało przeznaczone na pomoc, w tym roku również rząd, jest taka deklaracja premiera Morawieckiego, nie poskąpi pieniędzy, jeżeli by takie nieszczęście się pojawiło. Mówił też minister, że w Polsce zaczyna brakować wody od wielu lat, podobnie jak w innych krajach europejskich. Jak podkreślił, pomóc w tej sprawie ma nowy program nawodnień w rolnictwie, który startuje od sierpnia. W pierwszej kolejności wsparcie mają otrzymać gminy, które były najbardziej poszkodowane przez suszę w ostatnich latach. A teraz przenosimy się za ocean i sprawdzamy, co o relacjach USA-Rosja mówi jeden z tamtejszych ekspertów. Profesor Uniwersytetu Georgetown, Charles Kupchan, stwierdził, że mimo deklaracji prezydenta Donalda Trumpa o chęci ułożenia dobrych relacji z Moskwą, jego rząd utrzymuje twardą politykę wobec Rosji. Amerykański politolog podkreślił bliskość ideologiczną prezydenta Trumpa oraz rządu Prawa i Sprawiedliwości. Profesor Charles Kupchan określa amerykańskie podejście do Rosji mianem trochę schizofrenicznego. Z jednej strony prezydent Trump mówi, że chce współpracy z Moskwą, a z drugiej rosną europejskie wydatki na obronność, sankcje wobec Rosji zostały utrzymane. I więcej amerykańskich żołnierzy udaje się do Europy, w tym do Polski. Retoryka i działania są do pewnego stopnia niespójne. Jednak amerykańska polityka wobec Rosji pozostaje dosyć twarda. Politolog zwrócił uwagę, że choć Donald Trump jest niepopularny w wielu krajach europejskich, to z kilkoma państwami ma bardzo dobre relacje. W grupie tej znajdują się m.in. Włochy, Węgry, a także Polska. Warto zwrócić uwagę, że do wizyty prezydenta Dudy dochodzi zaledwie kilka tygodni po wizycie Viktora Orbana. Prezydent Trump przerwał jego izolację. Według Charlesa Kupchana kluczem do dobrych relacji pomiędzy prezydentem Trumpem a polskimi władzami jest bliskość ideologiczna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz za oceanem jest szef MONU. Właśnie został przyjęty przez tamtejszego sekretarza obrony na spotkaniu w Pentagonie. Teraz kilka cennych porad przed wakacjami. Kupując środki odstraszające owady, lepiej kupić tam, gdzie jedziemy. Przypominają o tym specjaliści, bo jak tłumaczą, owad owadowi nierówny. Takie specyfiki są drogie, ale nie zawsze zdają egzamin, opowiada Barbara Czarnecka ze sklepu Podróżnik. Środek, który odstrasza wszelkie moskity, komary, kleszcze i muchy. Najmniejsze stężenie to jest 9,5%, największe to jest 50%, zalecane jest powyżej 18 roku i jedynie w krajach tropikalnych, afrykańskich. Zgadzam się absolutnie, żeby część preparatów kupować na miejscu, zwłaszcza jeżeli to są te repelenty, czyli te preparaty, które odstraszają te drobne ustroje. Marcin Lipowski, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nie ma co brać tego od nas, dlatego że to się okaże nieskuteczne, więc tam są preparaty dostępne bez recepty, więc nie ma problemu, żeby na miejscu kupić. Apteczka jest zawsze, no ale to się trochę nabiera z doświadczeniem. Jak raz już zabrakło jakiejś maści, to na raz się to zabiera. Też zależy od tego, gdzie się jedzie, bo wiadomo, tropiki inaczej, północna Norwegia też inaczej. A w każdej podróżnej apteczce powinien się znaleźć środek przeciwbólowy, opatrunek jałowy, woda utleniona i nożyczki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ciepła, na termometrach od 17 do 21 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, a także na południu możliwe opady deszczu i burze lub burze z gradem. Jutro na termometrach od 29 do 33 stopni Celsjusza. Na zachodzie mogą pojawić się burze i opady deszczu. Poza tym w całym kraju słonecznie i praktycznie bez chmur. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki, serdecznie witam. Na początek programu proszę o uwagę głównie wydawców i autorów książek historycznych dotyczących XX wieku. Trwa bowiem przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na książkę historyczną roku. Ten konkurs ma już swoją kilkunastoletnią historię i cieszy się niemałym uznaniem. Wśród jurorów zasiadają wybitni znawcy, historycy, naukowcy i publicyści. Konkurs nosi imię Oskara Haleckiego. Historyk ten jest bodaj najczęściej cytowanym polskim naukowcem na świecie, w Polsce niemalże nieznanym, z racji wykluczenia go ze zbiorowej pamięci po 1945 roku. Oskar Halecki niezwykle prężnie działał na rzecz Polski, tyle że na emigracji właśnie. Na temat konkursu i jego zasad proszę zajrzeć na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej, który jest współorganizatorem tego plebiscytu, tego konkursu, podobnie jak Polskie Radio. A program Historia jak z książki zaczynamy jak zwykle kalendarium historycznym, które przygotowała Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 15 czerwca 174 lata temu otwarto pierwszy odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim. 11 czerwca 1860 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Katarzyny Sowińskiej, wdowy po generale Józefie Sowińskim, poległym w czasie powstania listopadowego. Pogrzeb przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. 14 czerwca 1940 roku Niemcy skierowali z Tarnowa do Auschwitz pierwszy transport więźniów politycznych złożony z 728 Polaków. Wśród nich była niewielka grupa polskich Żydów. Dzień ten uznawany jest za początek funkcjonowania obozu. 13 czerwca 1946 roku wydany został dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, tak zwany Mały Kodeks Karny. Miał on służyć w walce z siłami wrogimi Polsce Ludowej. 12 czerwca 1967 roku władze PRL na polecenie Związku Radzieckiego zerwały stosunki dyplomatyczne z Tel Awiwem w związku z wojną izraelsko-arabską, tak zwaną wojną sześciodniową. Warszawa, podobnie jak Moskwa, popierała stronę arabską i potępiała działania Izraela. 12 czerwca 1979 roku z gdyńskiego portu w rejs dookoła świata wypłynął Henryk Jaskuła. Do Gdyni powrócił po 344 dniach. Był pierwszym Polakiem i trzecim żeglarzem w historii, który samotnie, bez zawijania do portów, okrążył ziemię. Dokonał tego na Darze Przemyśla. Tak wspominał swój rejs na antenie Polskiego Radia. Bałtyk, Morze Północne, Kanał La Manche były mi wybitnie nieprzychylne. Wiatry przeciwne, słabe, zmusimy do tego, że musiałem halsować przez całe te akweny. Atlantyk Północny przyjął mnie bardzo łagodnie, to był już lipiec, lato. Natomiast Atlantyk Południowy przyjął mnie, jak to potrafi w zimie. Uderzenie sztormu, który trwał 5 dni, zepnął mnie nieco na północ od trasy. 100 lat temu. 12 czerwca Dziennik Poznański pisał o kursie naukowym języka polskiego dla nauczycieli szkół ludowych w Poznaniu. Urzędująca w Poznaniu starsza generacja nauczycieli polskich miała w zakładach przygotowawczych sposobność przysposobienia się do poprawnego udzielania w szkołach nauki w polskim języku. Lecz młodzi pedagodzy nie doznali w seminariach tego dobrodziejstwa. Toteż w obecnych nowych warunkach, mając kształcić i wychowywać dziatwę polską w ojczystym języku, uczuwają potrzebę wyrównania niedostatków. Komisja Szkolna przy Poznańskiej Radzie Ludowej, chcąc ułatwić zrealizowanie tych chwalebnych zamiarów, zajęła się urządzaniem potrzebnego w tym celu kursu i pozyskała do kierownictwa nim, jak również do wykładów, znakomitego lingwistę, a przy tym praktycznego metodyka. A w Kurierze Warszawskim ukazało się ogłoszenie. Wydział Materiałów Pętnych wyprzedaje pasy transmisyjne papierowe wszelkich wymiarów. Pasy dobre do użytku w suchym miejscu, do maszyn rozwijających średnią prędkość. Próbki oglądać można. Senatorska numer 42 od godziny 9 do 12. A poniżej kolejne ogłoszenie. Miły wypoczynek. Miejscowość Sucha, pokoje z całodziennym wyżywieniem. Erwinów, willa dawniej Zygmuntówka. Wiadomość w Warszawie, Żurawia 13, mieszkania 3. Jak z książki. Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj pan Sebastian Pawlina, historyk, dziennikarz, znawca dziejów Warszawy. Specjalizuje się warszawskiej konspiracji. Tak pisze wydawca. Czy coś jeszcze by trzeba dodać, panie Sebastianie? Dzień dobry państwu. Nie, wydaje mi się, że wszystko, co najważniejsze, zostało zawarte w tym opisie. Dzisiaj rozmawiamy o książce, co dopiero wydanej. Horyzont Znak jest wydawcą tej książki. Wojna w kanałach, podziemna walka Warszawy. Jak mówimy, wojna w kanałach, kanał Powstanie Warszawskie, pierwsze, co się nasuwa, przynajmniej ludziom mojego pokolenia, to kanał Wajdy. I nic więcej przeważnie. No tak, to jest takie skojarzenie, które mi się w zasadzie nawet nie tylko w tym troszkę starszym pokoleniu, ale myślę też w tym moim młodszym pokoleniu jest takim pierwszym skojarzeniem, bo faktycznie Powstanie Warszawskie jest gdzieś tam obwarowane paroma takimi mitami, które gdzieś funkcjonują. No i właśnie kanał Wajdy, oparty na zresztą bardzo dobrym opowiadaniu Jerzego Stefana Stawińskiego, jest takim jednym właśnie z tych elementów tego mitu Powstania Warszawskiego. Do dzisiaj w zasadzie kanały nie doczekały się innego równie mocnego opisania. Próba pokazania kanału w mieście 44 parę lat temu przez Jana Komasę, no nie sprostała temu mitowi filmu Wajdy. Jak pamiętam kanał Wajdy, kiedy oglądałem po raz pierwszy, byłem bardzo małym dzieckiem, nie rozumiałem, potem byłem dorosły, rozumiałem. W tym kanale jest, wydawało mi się, wszystko, co można wiedzieć o kanale w Powstaniu Warszawskim. Śmierć, ciężko, brudno, wreszcie Niemcy, którzy nas wyganiają stamtąd. Pan opisał znacznie więcej rzeczy. Tak, kanały w Powstaniu Warszawskim to jest, jak powiem, temat o wiele szerszy niż to, co zostało pokazane w filmie Wajdy. Film Wajdy skupia się na takim bardzo wąskim wycinku. To jest ewakuacja Mokotowa pod koniec września, moment, kiedy Niemcy już mieli bardzo dobrze rozeznane kanały, kiedy wiedzieli, jak z powstańcami, którzy kanałem się poruszają, jak z nimi walczyć. I faktycznie ewakuacja z Mokotowa, no to był właśnie śmierć, chaos, zagubienie. Ludzie, którzy wariowali dosłownie w tym kanale, szli tam po 20-60 godzin tym kanałem z Mokotowa do Śródmieścia. Tam się działy straszne rzeczy, ale faktycznie kanały były wykorzystywane w Powstaniu Warszawskim już w zasadzie od pierwszego tygodnia sierpnia. Ktoś mnie zapytał gdzieś przed programem, że o jakiej książce będę mówił, powiedziałem, że o kanałach w czasie Powstania Warszawskiego. I było pytanie, jak to z tymi kanałami w Warszawie było? Powiedzmy najpierw, czy to była taka sieć faktycznie już podczas wojny duża? Bo Warszawa to jest ta Warszawa XIX-wieczna, prawda? Czy ta sieć naprawdę była tak wielka? Bo wygląda na to, no, że swobodnie, ale wiele kilometrów można było zrobić pod Warszawą. Tak, kanały warszawskie istniejące już od końcówki XIX wieku, wybudowane przez Stefana Sterenkiewicza, no to była faktycznie bardzo rozległa sieć, która obejmowała, no nie całe miasto, no bo tam plany przedwojenne zakładały właśnie zbudowanie kanałów pod większą częścią miasta, ale duża część miasta, Mokotów, Żoliborz, Śródmieście, Wola, były już skanalizowane. Ostatnie prace prowadzono jeszcze krótko przed wojną, więc faktycznie tych tras, którymi można było przemieszczać się kanałami w Warszawie, było naprawdę bardzo dużo. Sama trasa z Mokotowa do Śródmieścia, no to było ładne kilka godzin marszu. I warszawiacy nie musieli zapuszczać się do kanałów. W pana książce też jest opis o tym, że w XX wieku wreszcie można oddychać i otwierać okna na piętrach, bo nie płynie gnojówka dołem. I teraz chronologicznie jesteśmy już przy II wojnie światowej. Czy kanał jako miejsce przemieszczania się, ucieczki logistyczne, to dopiero powstanie, czy też już jakoś wykorzystywano w czasie wojny, przed powstaniem? Zdecydowanie wykorzystywano już przed powstaniem. Pierwsze jakieś ślady wykorzystywania kanałów przez Polaków, no to jest okres jeszcze nawet przed powstaniem w getcie, kiedy są pojedyncze jakieś relacje świadczące o tym, że kanałami transportowano żywność do getta. Potem powstanie w getcie warszawskim, cała masa powstańców, którzy tamtędy uciekali, dla których to była w zasadzie jedyna droga ratunku. Tutaj fantastycznie opisywał to m.in. zmarły stosunkowo niedawno Kazik Ratajzer. No i potem mamy krótkie historie, które mnie naprawdę, no nie ukrywam, że zaskoczyły dość dobrze, bo wydawało mi się, że z historii okupowanej Warszawy znam całkiem nieźle, a się okazało, że z Pawiaka, krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego, uciekano. Dwie ucieczki. Najpierw udane? Udane, obie udane. Najpierw dwóch ludzi uciekło, a potem aż 17 osób, w zasadzie kilka dni przed wybuchem Powstania. Hitlerowcy zorientowali się wtedy, że można kanały wykorzystywać do takiej rzeczy? Tak, Niemcy już w zasadzie od Powstania w getcie wiedzieli, że kanały mogą być wykorzystywane właśnie do tego, żeby transportować duże grupy ludzi na pewne odległości. Pytam to po to, bo zaskakuje mnie, że jak dużo ludzi chodziło w kanałach podczas powstania i że oni jakoś nie uporali się z tym szybko, sprawnie, chociaż przecież próbowali tego. Tak, powód, dla którego Niemcy nie uporali się z kanałami przez w zasadzie niemalże do samego końca powstania, był taki, że po prostu bali się tych kanałów. Polacy tych kanałów też się bali, nie ma tutaj co ukrywać, ale Polacy po prostu byli zmuszeni do tego, żeby z kanałów korzystać. To była jedyna I strach pokonać. Tak, strach pokonać. To była jedyna druga komunikacji pomiędzy oddzielnymi od siebie dzielnicami. Niemcy tej motywacji nie mieli, więc nawet jeżeli dowódca mówił swoim żołnierzom, że muszą pilnować tych kanałów, no to oni robili wszystko, żeby się do tych kanałów nie zbliżać. Wojna w kanałach to jest tytuł tej książki Sebastiana Pawliny, na Znak Horyzont wydał, a podtytuł jest Opowieść o kanałach, ludziach i strachu w powstaniu warszawskim. To słowo strach na początku pana książki pojawia się w dużej ilości, łącznie z cytatem z Wiesława Myśliwskiego, znakomitego pisarza. O tym pisze Myśliwski tak: gdy strach, a nie zegar czas odmierza, nawet chwilka może się ciągnąć w nieskończoność. Kiedy zacząłem dalej czytać, pan rozwija tę myśl o strachu. Jakby strach jest motywacją tego, żeśmy do kanału zeszli, czy jeszcze coś więcej. Ale potem wydaje mi się, że jakby ten strach jakby odchodzi. To, co pan pisze, to jak pan opisuje ten świat tamten, wydaje mi się, że ten strach przestał istnieć w jakiś sposób. Tak, no to prawda, bo to jest trochę tak jak w naszym życiu codziennym. Boimy się różnych rzeczy, tak? Człowiek wsiada do samochodu, więc gdzieś tam podświadomie boi się tego, że się zaraz, nie wiem, rozbije gdzieś na drzewie, ale ten strach opanowuje, bo wie, że bez tego, że jeżeli będzie się bał, to nie będzie w stanie normalnie funkcjonować. Tak samo ludzie, którzy schodzili do kanału, musieli ten strach umieć opanować, żeby tym kanałem w ogóle przejść. Umiejętność przejścia kanału, no to naprawdę nie było coś, co się robiło od tak. Trzeba było umieć w odpowiedni sposób chodzić, trzeba było umieć w odpowiedni sposób się zachować. Trzeba było iść cicho, nie można było palić światła, nie można było się zatrzymywać, trzeba było uważać, którędy się idzie. Tych zasad uczyli przewodnicy, tak pisze pan o tym? Tak. Były takie grupy przewodników w zasadzie w każdej dzielnicy, którzy przeprowadzali różne grupy ludzi, wojskowych, ludność cywilną, z dzielnicy do dzielnicy i za każdym razem musieli tych ludzi uczyć tego, żeby w odpowiedni sposób przeszli, żeby nagle nie zaczęli robić jakichś głupich rzeczy, które sprawią, że grupa się nagle, nie wiem, rozpadnie, że ludzie zaczną szaleć z przerażenia, że Niemcy ich usłyszą. Zagrożeń w kanale była cała masa. Po muzycznej oddechu przerwie powiemy o tym, jak kanał był wzorowaniem życia. Mam taki sen, jeszcze pogoda. choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Sebastian Pawlina jest dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Dobry wieczór panu jeszcze raz. Wojna w kanałach, podziemna walka Warszawy. Jest powstanie warszawskie, jest lato. Te kanały w większości do czego były potrzebne powstańcom i nie tylko powstańcom? Kanały w zasadzie zaczęły być wykorzystywane z powodów czysto wojskowych. W momencie, kiedy powstanie warszawskie zostało rozerwane na kilka mniejszych powstań, kiedy każda dzielnica w zasadzie musiała rodzić sobie sama, dowództwo potrzebowało jakiegoś środka komunikacji pomiędzy tymi dzielnicami. Łączność radiowa niestety nie spełniała swojej funkcji, więc no, trzeba było szukać innych ścieżek. Górą, czyli normalnie ulicami nie można było przejść, bo albo gdzieś były bunkry, albo Niemcy, albo czołgi stały, więc zaczęto szukać innych rozwiązań. To bywało skuteczne? Bardzo rzadko. Są naprawdę nieliczne dowody na to, że udawało się przejść górą i to myślę, są naprawdę historie dosłownie pojedyncze. I faktycznie w pewnym momencie przez przypadek dwie łączniczki, które szukały przejścia górą ze Śródmieścia do Mokotowa, weszły do kanału i nie mogąc z niego wyjść, ponieważ Niemcy byli na górze, zaczął ten kanał penetrować. I w ten sposób, przez przypadek? Przez przypadek. W ten sposób odkryły, że tym kanałem można chodzić, poinformowało o tym swoje dowództwo i w ten sposób zaczęto sprawdzać kolejne trasy. Zaczęto tworzyć różne połączenia pomiędzy dzielnicami. One przez przypadek zeszły, ale potem wynika z tego, że to chodzenie po kanałach wcale nie było przypadkowe, bo byli ci przewodnicy, o których napomknęliśmy, oraz byli ci, którzy wydawali zgodę na chodzenie po kanałach. To zupełnie nieprawdopodobne. Tak, to jest nieprawdopodobne, że w momencie, kiedy powstanie warszawskie w miasto jest w zasadzie w totalnym chaosie, tak, wszystko płonie, nagle dowództwo powstania jest w stanie znaleźć czas i sposób na to, żeby regulować ruch kanałami. Zejścia do kanału, tak przynajmniej było w teorii, powinny być, można było zejść tylko i wyłącznie za przepustką. Takie przepustki w każdej dzielnicy wystawiały 3-4 osoby, które były z wysokiego dowództwa, tak, między innymi sam dowódca powstania warszawskiego, Antoni Chruściel-Monter, wystawiał takie pozwolenie, jego szef sztabu też, więc to wszystko było regulowane. Chciano w ten sposób uniknąć zbyt dużych tłumów w kanale, co sprawiłoby, że te kanały przestały być po prostu drożne, a także starano się uniknąć tego, że Niemcy zbyt szybko dowiedzą się o tych kanałach, że dowiedzą się i na jaką skalę są one wykorzystywane. Na jaką skalę były wykorzystywane? Można to jakoś policzyć? Nie da się niestety do końca tego policzyć, z prostego względu nie zachowały się żadne dokumenty, które by o tym świadczyły. Nie zachowały się takie dokumenty, ponieważ dowództwo powstania starało się unikać raczej pisania, mówienia publicznie o kanałach, żeby po prostu Niemcy się o tym nie dowiedzieli. No niestety, czy chcemy tego czy nie, w powstaniu w Warszawie pomiędzy Polakami byli także konfidenci, którzy donosili Niemcom o tym, no co właśnie, się działo. Tu zbliżamy się do tego, co chciałem, żebyśmy powiedzieli parę słów, bo to jest zupełnie szokujące. Przed przerwą mówiłem, że kanał stał się odbiciem jakby rzeczywistości, tej wojennej, co prawda. Pan powiedział słowo konfident, czyli byli tacy, którzy donosili, gdzie Polacy, gdzie chodzą, w których miejscach wchodzą i Niemcy reagowali na to. Mówiliśmy o tym, że były bilety, że przepustki do kanału, że jak ktoś do tego się nie stosował, to nawet mógł być uznany za dezercję. Czy dobrze zrozumiałem to? Tak, jak najbardziej. Zejście do kanału bez pozwolenia było traktowane absolutnie jako dezercję. Są opisane takie przypadki, zresztą w książce też one się pojawiają, kiedy na przykład w momencie, kiedy już podała sterówka pod koniec sierpnia, niektóre oddziały wychodziły bez pozwolenia i potem były ścigane w tej innej dzielnicy, której przeszły, czy to w Śródmieściu, czy w Żoliborzu, bo tam przechodzono, to po prostu był sąd wojenny. Tak samo ludność cywilna, która przychodziła bez pozwolenia, również była ścigana. Warszawiak nie byłby warszawiakiem cwanym, gdyby na przykład nie sprzedawał miejsca w kanałach, zdarzało się? Sprzedaż miejsca w kanałach, no to trudno o tym powiedzieć. No, są, tak powiem, załatwienie wyjścia. Myślę, że tak. To bardziej w tą stronę, tak. W momencie, kiedy była przeprowadzona ewakuacja Starówki, a potem Mokotowa, faktycznie są, oczywiście nie ma na to dowodu, to są też te wszystko jakieś takie plotki, które gdzieś tam ktoś usłyszał, no ale można, wydaje się, że jest to całkiem prawdopodobne, że po prostu byli ludzie, którzy kupowali sobie takie przepustki. Bo w momencie, kiedy była czy Starówka, czy Mokotów ewakuowana, to też nie było tak, że każdy sobie wchodził wtedy, kiedy chciał. Była ustalona kolejność i poza tą kolejnością nie można było do kanału wejść. Wejdźmy do tego kanału. Te kanały to nie jest takie chodzenie od wyprostowanej postawy przecież, chociaż były i takie prawdopodobnie, a ludzie, którzy schodzili do nich, byli często bardzo słabi, ranni, głodni i tam w nich umierali. Te opisy są tu dość liczne. w pana książce? Przejście kanałami od tej takiej strony czysto fizycznej, no to była niesamowita, niesamowity wysiłek dla tych ludzi, którzy, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, tak, że byli zmęczeni, byli głodni, byli niewyspani. Chodzili w tym bagnie, gdzie były już trupy. Tak, gdzie były trupy, gdzie były szczury, gdzie była masa najróżniejszych przedmiotów, które zostały tam wniesione przez ludzi, którzy uciekali z dzielnicy do dzielnicy i tam po prostu zostawili, bo nie byli w stanie tego dalej nieść. Jeżeli mówimy o tym takim przechodzeniu kanałami, że nie można było być wyprostowanym. Historia Stanisława Jankowskiego Agatona, znanego architekta, który w momencie, kiedy przechodził ze Starego Miasta do Żoliborza i szedł kanałem, który był już kanałem wygodnym, wysokim i tam jakiś wyprostowany. Kiedy kazano mu iść ze Starego Miasta do Śródmieścia, znalazł się w kanale niskim, wąskim, w którym nie był w stanie iść i mniej więcej w połowie trasy młodej łuczniczce, która go prowadziła, powiedział, że on nie jest w stanie dalej iść, musi wracać. Cicho, ciemno. Jak się skończyło jego wyjście? Udało mu się? Nie udało mu się akurat wtedy, kiedy szedł razem z tą łuczniczką, tym niskim kanałem, ale udało mu się potem, kiedy już szedł razem z większą grupą, wyższym kanałem, wygodniejszym. Zachowania ludzi były tam niesamowite. Można było napotkać tych, którzy nie reagowali już na nic, bo sami chcieli jakoś dotrwać, dojść do jakiegoś miejsca, ale były też wyrazy takiej solidarności, że dwoje ciągnie jedną z kobiet. Tu jest ten opis niesamowity. Pan wie, do którego momentu chce dojść, znajdują miejsce, gdzie można wyjść, bo są drabinki do wyjścia, do włazu na górę. Pchają ją do przodu, żeby jak najszybciej wyszła. Ona mówi, nie chce, i opisuje pana w książce, wspomina, nie chciała iść, aby oni od tyłu, od dołu nie widzieli jej brudnych majtek. To zupełnie prawdopodobne. Tak, no to jest rzecz w ogóle kapitalna, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale faktycznie zwracając na siebie uwagę, że człowiek, który zmęczony, totalnie wyczerpany, przeszedł tymi kanałami. Prawie umiera. Prawie umiera i nagle dla niego problemem jest to, że ma brudną bieliznę, tak, i nie chce się pokazać na zewnątrz, tak, nie chce się pokazać tym, którzy są tam na górze. Faktycznie no, to jest właśnie też jeden z tych elementów, którymi w kanałach niesamowicie mnie zainteresowały, że ludzie, którzy tamtędy szli, traktowali te kanały jako coś, co dawało im nadzieję. Coś, co sprawiało, że mieli poczucie, że jeszcze jest szansa na to, że przeżyją. I to jest chyba właśnie ta jedna z tych funkcji kanałów, które były naprawdę, no, miały kapitalne znaczenie w czasie powstania. A tu tymczasem znajdowali właz, którego nie można otworzyć, albo wychodzili, gdzie u góry stali Niemcy. Tak, no to właśnie problem z kanałami troszkę polegał na tym, że no nie wszyscy mieli odpowiednie plany, tak? Nie było wiadomo, którędy należy przejść, w którą odnogę trzeba skręcić, żeby wyjść w danym miejscu, tak? Sytuacja w powstaniu też się zmieniała w sposób bardzo dynamiczny. W momencie, kiedy ktoś wiedział, że w danym miejscu będzie spokojnie, no to w momencie, kiedy 5 godzin później tam był, tam już mogli być Niemcy. Więc naprawdę ryzyko wychodzenia z kanałów było bardzo duże. Jeżeli się nie miało 100% pewności, że to jest teren zajęty przez powstańców, no to ryzykowało się, że wyjdzie się na Niemcy. Jak Niemcy walczyli w kanałach? Wiem, że używali gazu, prawda? Czy jeszcze jakoś inaczej? Tak, Niemcy przede wszystkim stosowali wszelkie możliwe sposoby, które nie wymagały od nich schodzenia do kanału. Tak jak wspomnieliśmy, Niemcy kanału. Bo się bali. Bali się. Więc wrzucali tam granaty, wrzucali, wpuszczali gaz, wrzucali jakieś belki drewniane, wrzucali, nie wiem, zwoje drutu kolczastego, wszystko, co pozwoliłoby im po prostu na jakiś czas zatamować możliwość przechodzenia na danym odcinku. Budowali barykady. Jedną z barykad zbudowali taką naprawdę bardzo solidną w okolicach Dworca Gdańskiego. To była barykada, która no, prawie że nie uniemożliwiła ewakuację Starówki. Wysadzona w ostatnich dniach sierpnia sprawiła, że Starówka mogła się ewakuować. Powiedz mi jeszcze, bo mówimy o książce. Jak ta książka powstawała? Co są główne źródła dla pana? No bo tu są rzeczy nowe, jeszcze tego nikt nie opisywał. Znaczy główne źródła, no to są jednak, nie ma co ukrywać, przede wszystkim wspomnienia powstańców. Nie ma dokumentów z epoki, nie ma prasy, ponieważ tak jak wspomniałem, nie wolno było o tym pisać w czasie powstania ze względów bezpieczeństwa, więc jedyne materiały, jakie w tym momencie są, no 99% materiałów wykorzystanych, to są właśnie wspomnienia powstańców, ludzi, którzy tymi kanałami chodzili. W Warszawie możemy spotykać takie kanały, pomniki, gdzie jest tam przeważnie mowa, tablica jakaś pamiątkowa, gdzie mowa o tym, że tu, tędy właśnie ktoś schodził. Myślę, że tych tablic pewnie byłoby setki, gdyby tak gdzie wszędzie ustawić. Tak, tak. Te tablice, które w tym momencie funkcjonują w Warszawie, no są takie tablice wybrane, tak? Czyli nie wiem, miejsce na Placu Krasińskim, gdzie wchodzono w czasie ewakuacji Starówki, przy Wareckiej, gdzie wychodzono, na Mokotowie, na placu Bankowym, gdzie odbyła się, no, historia też niesamowita, desant 100 uzbrojonych żołnierzy, 100 uzbrojonych powstańców na tyły oddziałów niemieckich. Ale tego ma być no, zdecydowanie więcej. Czy słyszał pan o tym, żeby ktoś gdzieś na świecie w ten sposób walczył, starał się przeżyć, starał się łapać nadzieję?

W ogromnej akcji w 1944 roku, która zdecydowała o końcu III Rzeszy, brali udział też polscy lotnicy i marynarze. W słynnej Paradzie Zwycięstwa po wojnie w Londynie w roku 1946 nie zaproszono ich jednak do wspólnego przemarszu. Tym bardziej musi cieszyć fakt, że w obecnych uroczystościach z udziałem angielskiej królowej wziął udział polski premier. O operacji D-Day powie teraz profesor Michał Kopczyński. Niemal równo 75 lat temu, 6 czerwca 1944 roku, rozpoczęła się największa operacja desantowa w dziejach wojskowości. Operacja Overlord, czyli lądowanie sprzymierzonych na normandzkich plażach, oznaczało otwarcie drugiego frontu na Starym Kontynencie i zapowiadało rychły upadek III Rzeszy. W lądowaniu na plażach nie uczestniczyły wprawdzie polskie jednostki lądowe, ale nie oznacza to braku znaczącego udziału Polaków w tym wydarzeniu. Nad Normandią latały polskie samoloty, paraliżując niemiecką komunikację. Na falach kanału La Manche znalazły się polskie okręty. ORP Dragon skutecznym ostrzałem uniemożliwił niemiecki kontratak pancerny na plażę Sword, na której lądowali właśnie Brytyjczycy. ORP Ślązak ogniem swych dział wspierał brytyjskich komandosów, podczas gdy ORP Błyskawica i ORP Piorun osłaniały inwazyjną armadę przed ewentualnym atakiem okrętów podwodnych. Ale to nie wszystko. Lądujący na plaży Omaha Amerykanie byli w stanie koordynować swe działania i kierować ogniem artylerii jedynie dzięki wyposażeniu w przenośne plecakowe radiostacje SRC-300 skonstruowane przez inżynierów z Galvin Manufacturing Company, później znanej pod nazwą Motorola, wśród których pierwsze skrzypce grał Polak Henryk Magnuski. Radiostacja ważyła 16 kg, mieściła się w plecaku i miała kilkanaście kilometrów zasięgu, co pozwalało na skuteczną komunikację na polu walki. Na plaży Omaha w szeregach Armii Stanów Zjednoczonych znalazła się dość liczna grupa amerykańskich Polaków. Jednym z nich był sierżant Filip Streczyk w cywilu, kierowca ciężarówki z New Jersey. To on właśnie, jako saper, torował drogę przez pole minowe kompanii porucznika Spaldinga, która jako pierwsza wyszła na tyły broniących się w punktach oporu żołnierzy Wehrmachtu. Atak na umocnienia od tyłu pozwolił na opanowanie krytycznej sytuacji, jaka wytworzyła się na plaży na skutek twardego oporu stawianego lądującym przez żołnierzy 352 i 716 Dywizji Wehrmachtu. Jak wspominał po latach Streczyk, znajomość polskiego ułatwiła mi działanie w tym dniu. Ułatwiła, bowiem w niektórych bunkrach zlokalizowanych tuż nad plażą siedzieli polscy poborowi wcieleni do Wehrmachtu. Jak się szacuje, w czasie II wojny światowej przez szeregi Wehrmachtu przewinęło się około 250 tysięcy obywateli polskich, głównie mieszkańców Śląska, Pomorza i w mniejszym stopniu Wielkopolski. Obok nich niemiecki mundur przywdziało dalsze 150 tysięcy Polaków mieszkających na stałe w Niemczech. Początkowo władze niemieckie starały się minimalizować pobór Volksdeutschów tzw. klasy trzeciej, to znaczy nieznających niemieckiego, którzy podpisali Volkslistę jedynie w zamian za pozwolenie na pozostanie w rodzinnych domach. Po Stalingradzie jednak maszyna poboru rozkręciła się na dobre i cierpiący na brak ludzi Wehrmacht nie oglądał się na kategorię Volkslisty. Tak więc szczególnie liczne grupy polskich poborowych przywdziały mundury Feldgrau w ostatnich latach wojny. Jak to zwykle bywa, najwięcej spośród polskich żołnierzy Wehrmachtu starało się przede wszystkim przetrwać wojnę. Dość liczni podjęli próbę przejścia na stronę aliantów już w kampanii afrykańskiej 1942 roku. Rząd generała Sikorskiego uznawał pobór obywateli polskich za niezgodny z prawem międzynarodowym i porozumiał się z władzami brytyjskimi odnośnie wcielania dezerterów i jeńców do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Nieco trudniej poszło z Amerykanami, ale i tutaj udało się załatwić dla Polaków możliwość zwolnienia z obozów jenieckich. Ogółem dezerterzy z Wehrmachtu stanowili najliczniejszą grupę żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. Było ich w szeregach PSZ 89 tysięcy, czyli 35% całości sił. Wspominając wydarzenia sprzed 75 lat, warto też przypomnieć właśnie o nich.

pewnie też z powodu targów książki w Warszawie, które mieliśmy pod koniec maja, wydawcy przygotowali więcej nowych tytułów. Szkoda, że ramy czasowe naszego magazynu nie pozwalają omawiać więcej nowości. Powiedzmy dzisiaj o jednej, ale za to bardzo, bardzo ważnej moim zdaniem. Nakładem oficyny REA SJ ukazała się książka Tajemnice walizki generała Sierowa. Walizkę odnalazła wnuczka w podmoskiewskim domu generała, a w nich zapiski dziadka, do tej pory zupełnie nieznane. A Sierow to jeden z największych zbrodniarzy stalinowskich, współwinny m.in. śmierci Polaków w Katyniu, osobiście też kierował pacyfikacją powstania węgierskiego w 1956 roku. Ta lista zbrodni jest bardzo długa. Awans na stopień generała dostał Sierow za uprowadzenie polskich przywódców państwa podziemnego w 1945 roku. O tym uprowadzeniu Sierow mówił, że to po prostu zwykły, ale wspaniały wojskowy fortel. Rok później, czyli w 1946, Bolesław Bierut zawiesił na szyi zbrodniarza order Virtuti Militari. Odebrano mu dopiero ten order w 1995 roku w Polsce. Notatki Sierowa, to odnalezione przez wnuczkę, a dwa lata temu opublikowane w Rosji, są bardzo szczere i prawdziwe. Nie ma w nich mowy jednak o zbrodniach, o przestępstwie. Zapisy dziadka, jak pisze o nich oczywiście wnuczka, zawierają zwykłą wojskową działalność. Książka ukazuje zaplecze stalinowskiej polityki z czasów II wojny światowej, techniki działania NKWD i KGB, szczegóły tajnych akcji wywiadu, a także metody i przebieg komunizacji okupowanych wojsk, w tym Polski. Dzienniki Sierowa w polskiej edycji liczą około 800 stron i składają się z ponad 20 rozdziałów od okresu jego pierwszych kroków NKWD poprzez m.in. działania związane z deportacją mieszkańców państw bałtyckich, bo to także by robił, i bezwzględną sowietyzację Polski, dalej okres powojenny i po śmierci Józefa Stalina, gdy został szefem KGB, a później głównego zarządu wywiadu Sztabu Generalnego Związku Sowieckiego. Aż do 1963 roku udało mu się działać, gdy wtedy został zwolniony. Generał Sierow nigdy nie poniósł najmniejszej kary, zmarł spokojnie na swojej daczy 1 lipca 1990 roku. Książka Tajemnice walizki generała Sierowa, dzienniki pierwszego szefa KGB 1939-1963, wydawnictwo REA SJ, ma dla Państwa kilka egzemplarzy tej niezwykłej publikacji. Trzeba do nas napisać, historia z książki, @polskieradio.pl i nie zapomnieć o swoim adresie, bo nie zawsze Państwo pamiętacie, że mailem książek nie da się jeszcze wysłać. Też przeczytajcie. Pani Gabriela Sierocińska-Dec poleca dziś niezwykłą książkę, nie tylko dla dzieci. Książka otwarta na świat, wydawnictwo Muzeum Emigracji, która to książka przeznaczona dla najmłodszego czytelnika, wprowadza nas w dwa, właściwie może nawet trzy, a chyba i nawet i cztery tematy, bo po pierwsze wprowadza młodego czytelnika w taki temat, czym jest muzeum i po co są muzea, po drugie opowiada o historii polskiej emigracji, opowiada też o Gdyni i opowiada troszeczkę o problemach współczesnego świata, a wszystko opowiedziane jest z fantastycznym językiem, bardzo prostym językiem, zrozumiałym dla najmłodszego czytelnika. Mało tego, w książce jest sporo aktywności, które skłaniają odbiorcę do tego, by zastanowić się nad przeczytaną treścią, rozwiązać pewne łamigłówki, pobawić się, a nawet poczuć pewne zapachy. Nie zdradzę jakie, bo ci z Państwa, którzy wybiorą się do Muzeum Emigracji i będą chcieli zakupić tę książeczkę, to myślę, że odkrycie zapachów tej książki jest największym zaskoczeniem. Ciekawym wątkiem w książeczce otwartej na świat jest historia transatlantyka Batorego, w którym to najmłodsi czytelnicy mogą się zmierzyć z tym i zobaczyć, jak wyglądał plan dnia, w jaki sposób podróżowano, jakie były pomieszczenia na tymże statku. Także wszystkim tym, którzy wybierają się w podróż statkiem albo w daleką podróż, polecam tę lekturę. Tak się składa, że książka, którą polecała dzisiaj pani Sierocińska, została laureatką w prestiżowym konkursie na wydarzenie historyczne roku, organizowane przez Muzeum Historii Polski. Jury oraz internauci poza publikacją wspomnianą, którą wydało Muzeum Emigracji w Gdyni, wybrało również dwóch zwycięzców w innych kategoriach. Wydarzeniem roku uznano Lubaczowski Festiwal Dziedzictwa Kresów. Ten festiwal wciąż trwa i w lipcu możemy jechać do Lubaczowa i okolic i brać w nim udział. Zaś za najlepszą wystawę roku została uznana ekspozycja z gdyńskiego muzeum, Gdynia po raz drugi, o Karolu Śliwce, wybitnym grafiku, autorze słynnych znaków polskich czekolad, Centrum Matki i Dziecka czy Banku Pekao. Tę wystawę można wciąż oglądać w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To były już ostatnie słowa, które dzisiaj powiedziałem. Jeszcze tylko powiem Państwu dobranoc, dziękuję i zapraszam za tydzień.